Im więcej kupujesz, tym więcej rabatu zyskujesz. Nawet 7,5 tysiąca złotych przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 września, minęło południe. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Będzie polsko-brytyjska współpraca przy produkcji pocisków artyleryjskich, zapowiedział premier. Przedsiębiorcy obawiają się długotrwałego zamknięcia granicy z Białorusią. Paszporty i dowody osobiste wydawane już w normalnym trybie, awaria została usunięta. Brytyjczycy dostarczą Polsce nowoczesną technologię do produkcji pocisków kaliber 155 mm. Jedną z głównych spółek produkujących nową broń będą zakłady metalowe Dezamet na Podkarpaciu, o czym chwilę temu poinformował premier. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, witaj, powiedz, co jeszcze wiemy o planowanej produkcji. No, dzięki współpracy z BAE Systems polska zbrojeniówka pozyska nowoczesną technologię do produkcji pocisków, które już teraz wytwarzamy, no ale są one w nieco starszej technologii, a dodatkowo niejako wkład do tej amunicji, w tym proch wielobazowy, kupujemy na rynku komercyjnym, a ten brytyjski koncern daje nam technologię na 40 lat, w dodatku z możliwością modyfikacji, a także późniejszej sprzedaży tak wyprodukowanych pocisków na inne rynki. Pozwoli to odbudować kompetencje i potencjał produkcyjny tak pożądanych pocisków jak te kaliber 155 mm, mówił premier Donald Tusk. Znaczenie znamy, jeśli chodzi o współczesny teatr wojenny. Wojna w Ukrainie pokazała, jak ważna jest to amunicja, chociaż tutaj w Dezamecie produkujemy także innego kalibru pociski, ale dzisiaj skupiamy się na tym kluczowym 155 mm. Umowa z Brytyjczykami pozwoli także za 3 lata zwiększyć niejako wielokrotnie możliwości produkcyjne, jeśli chodzi o ten kaliber. Dziś już nie jest źle, bo rodzime spółki produkują nawet kilkadziesiąt tysięcy sztuk rocznie. Jeszcze kilka lat temu było to około 5-10 tysięcy, a w 2028 będziemy mogli produkować takich pocisków aż 180 tysięcy sztuk rocznie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Konsternacja po słowach Donalda Trumpa, że nalot rosyjskich dronów na Polskę mógł być pomyłką. Polskie władze są pewne, to nie była pomyłka, ale intencjonalne działanie. Komentarze zebrała Sylwia Białek. To nie była pomyłka, tak napisał w nocy w mediach społecznościowych wicepremier Radosław Sikorski. Dziś rano w Kijowie te słowa powtórzył. Nad Polskę nadleciało 19 rosyjskich dronów. To nie były pomyłki. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił jednak na naszej antenie, że trzeba szeroko patrzeć na tego typu sprawy, a nie przywiązywać się do jednostkowej wypowiedzi. Zaznaczył, że działania Amerykanów są potwierdzeniem silnego sojuszu z Polską. Amerykanie też byli zaangażowani we wsparcie 10 września i gotowi do działania. Wiceminister obrony Paweł Zalewski nawiązał do rozmowy prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Mówił o wyrazach solidarności sojuszniczej płynących z Waszyngtonu. Gdy polski ambasador zgłaszał wniosek rozpoczęcia konsultacji w trybie artykułu 4, amerykański ambasador bardzo silnie poparł ten wniosek. Donald Trump, poproszony przez Marka Wałkuskiego o komentarz do wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski, powiedział, że to mogła być pomyłka. Wyraził jednocześnie niezadowolenie z trwającej wojny na Ukrainie. Nie podoba mi się cała ta sytuacja i mam nadzieję, że to się zakończy. Tak mówił Donald Trump. Sylwia Białek, Polskie Radio. Dopiero dziś premier Węgier potępił wtargnięcie rosyjskich dronów na terytorium Polski. Wcześniej Viktor Orban mówił jedynie o incydencie dronowym bez wymienienia Rosji jako sprawcy. Polacy są naszymi przyjaciółmi. Między przyjaciółmi zdarzają się spory, ale wszystko, co obraża Polskę, podważa jej suwerenność, wymaga od pierwszej chwili naszej reakcji. Tak więc wtargnięcie dronów rosyjskich do Polski jest nieakceptowalne. Jesteśmy z Polakami i w 100% się z nimi solidaryzujemy. Solidarność. W wywiadzie dla publicznego nadawcy Orban stwierdził, że sytuacja podobna do tej w Polsce może się wydarzyć również na Węgrzech. Przejścia graniczne z Białorusią zamknięte do odwołania. Rząd podjął taką decyzję w związku z rosyjsko-białoruskimi manewrami Zapad. Lokalni przedsiębiorcy nie kryją obaw, mówi Żaneta Kowalczuk z agencji celnej Terminus w Białej Podlaskiej. Dla nas zrozumiałe jest zamknięcie granic z uwagi oczywiście na bezpieczeństwo kraju. Natomiast jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, taką ekonomiczną, no to niestety się boimy ze względu na to, że to w znaczny sposób ograniczy naszą możliwość pracy. W przypadku dłuższego zamknięcia granicy rząd rozważa ewentualne rekompensaty dla przedsiębiorców i przewoźników. Można już bez problemu składać wnioski o wydawanie dowodów osobistych i paszportów. Awaria rejestru systemów państwowych została usunięta. Usterka czasowo uniemożliwiała składanie wniosków o dokumenty. Jej powody nadal nie są jeszcze znane. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Siedlcach umiarkowana. Do końca dnia trwają zielone godziny, zalecane jest normalne korzystanie z prądu. Ponad 46% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pogodny, sporo rozpogodzeń i słońca, chmurzy się jedynie na zachodzie i południu i tam możliwy przelotny deszcz, a na termometrach od 19 do 25 stopni. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. A te zniżki, to naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę, to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ostatnia szansa na ekstra rabaty w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Piekarnik parowy Samsung Dual Cook. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2649 zł. Teraz za 2399. Taniej o 250 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli aromatyczne kawy i herbaty z całego świata oraz popularne słodycze z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 12. Tę audycję również realizuję Agnieszka Łukasiewicz. No to zaczynamy od zaproszenia. Zapraszam wszystkich do kin od 12 września na trzecią część Teściu. Magdalena Popławska. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Teściowie 3 już od dzisiaj w kinach, a o filmie porozmawiamy dziś w audycji również z Adamem Woronowiczem, oczywiście odtwórcą jednej z głównych ról. Poza tym zapowiedź wydarzenia przyszłotygodniowego, bo to będzie już 20. święto niemego kina od 17 do 21 września w Warszawie. O nim porozmawiamy z Elżbietą Wysocką, dyrektorką artystyczną festiwalu. Spotkamy się także z reżyserem Marcinem Modzelewskim. To drugi z dwóch laureatów Grand Prix konkursu krótkich form filmowych 2025 festiwalu Omasza Kieślowski w Sokołowsku. Tym razem w tym wypadku za dokument Live Lady. No i też będzie specjalne zaproszenie na dzisiaj wieczór od kuratora Finy Miłosza Stelmacha. No i to jest ten moment, kiedy z wielką przyjemnością mogę powitać w studiu jeszcze niezapowiedzianą, ale oto już właśnie ze mną Martę Nieradkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie i przyznam, że dawno mnie nie było w Trójce, bardzo dawno. No właśnie wspomniałaś mi tutaj przed wejściem do studia, że w ogóle dawno nie miałaś sytuacji takiej rozmowy, wywiadu na żywo. Tak, i powiedziałam ci również, tak, że się stresuję. No i co? Nie jest bardzo przyjemnie póki co. No, Ale to dopiero początek. No właśnie. A myślę, że dzisiaj może się zrobić nie tylko przyjemnie z twoim udziałem, ale i gorąco, bo będziemy rozmawiać, nazwijmy to ogólnie, o erotyce również. Tak, oczywiście. Oczywiście. No i tak się składa, to muszę zauważyć tę magię liczb, bo Trzy miłości, film Łukasza Grzegorzka, i te trzy miłości mają swoją reprezentację w Trójce. Właśnie tak, był najpierw trochę inną niż w filmie. Był Łukasz Grzegorzek, czyli reżyser filmu. Później spotkałem się z Mieszko Chomką, twoim filmowym partnerem. Tak. No i dzisiaj jesteś trzecia, czyli mamy trzy miłości w komplecie. Dobrze, to dobry skład. Dobry skład. A powiedz mi, z jakimi wspomnieniami z tego filmu zostajesz, bo ja myślę, że ta rola, ta opowieść, ta fabuła dla wielu osób, już możemy, oczywiście podkreślam, film oglądać w kinach, może być zaskakująca. Tak. Dla mnie przyznam, że to jest bardzo ważny film i bardzo ważny był też ten czas tych zdjęć. Po pierwsze dlatego, że wróciliśmy z Łukaszem Grzegorzkiem do siebie po bardzo długiej przerwie. Tak, ja robiłam z Łukaszem jego pierwszy film, jego debiut, Kampera. Potem mieliśmy przerwę i teraz wróciliśmy z powrotem. Bardzo się na to cieszyłam i przyznam, że bardzo chciałam w tym filmie zagrać. Bo dochodziły mi takie głosy z miasta, że Łukasz ma bardzo fajną rolę dla kobiety, dla aktorki w moim wieku. I rozpoczął zdjęcia próbne. Długo mnie na te zdjęcia próbne nie zapraszał. Już zaczęłam się denerwować, że w ogóle mnie nie zaprosi. Ale przyszło. A ja całkiem przypadkiem spotkałem go kiedyś w piekarni. Tam, gdzie mieszkam, i właśnie się dowiedziałem, że kandydatek na początku, no jak to zwykle bywa, tak. Oczywiście w filmie było więcej, bo wtedy akurat próbował inną aktorkę. A, no właśnie, no widzisz. No i w końcu przyszło to zaproszenie i Łukasz mi wysłał taki opis postaci, w którym było napisane, że Lena jest 40-letnią aktorką po rozwodzie, po rozstaniu, impulsywną, żywią, świadomą swojej seksualności, rozpoczynającą nową drogę swojego życia i pomyślałam sobie wtedy, tak, ja chcę to zagrać teraz. Po pierwsze też dlatego, że w ogóle nie jestem kojarzona z takim typem jakby bohaterki. Zawsze dużo więcej mnie było w dramacie i miałam też ochotę na samą siebie, zobaczyć siebie w trochę innej odsłonie, ale też zobaczyć, jak ja się w tym, powiedzmy, w cudzysłowie, w takim kostiumie, w takiej bohaterce odnajdę. Raczej powiedziałbym bez kostiumu w wielu scenach. No właśnie, tak, tak. Więc ja miałam ochotę na taką odsłonę siebie i też pokazania siebie z takiej strony. No, nawet na plakacie sporo tak, widzimy. Tak. No, ale to są konsekwencje takiej, a nie innej postaci. I powiem ci tak, pewnie byłbym zszokowany, może momentami, nie jestem pruderyjny, ale może byłbym nawet zszokowany odwagą pewnych scen w filmie, czy twoją aktorską odwagą, gdyby nie to, że pamiętam przecież wciąż film Anny Jadowskiej z 2011 roku z miłości, w którym to właściwie zagrałaś dziewczynę występującą w filmie porno. No więc nie jest to temat taki, no to są oczywiście inne tutaj historie, ale temat zmysłowości, seksualności, erotyki, no nie jest ci całkiem w kinie obcy. Ja w ogóle tego tematu się nie boję. W ogóle uważam, że seksualność erotyka jest bardzo ważną częścią naszego życia, że jest ona potrzebna dla naszego zdrowia psychicznego. I myślę, że gdyby to było bezpodstawne, gdyby scenariusz i sceny erotyczne w nim zapisane były bezpodstawne, to może i bym się na to nie zdecydowała. Ale ten scenariusz nie istniałby bez tych scen. One są bardzo ważną częścią składową tej historii i bardzo się cieszę, że Łukasz podjął taki temat, dlatego że mam wrażenie, że jednak erotyka w naszym kraju jest wciąż jakby tematem tabu. Może nie takim jak kiedyś, ale że ona jest albo spychana w stronę właśnie pornografii. No i tak, i się robi już wulgarnie i tak mocno. Tak, albo jest jakby jakaś taka przeromantyzowana, pokazywana z zafiranki tak, na tle zachodzącego słońca. A nie no ma... i w dodatku nie mamy właściwie tradycji takiego kina. Tak, tak, to prawda. A nie ma tej takiej przestrzeni, gdzie erotyka jest smaczna, pobudza zmysły, jest piękna, a wydaje mi się, że taka w tym filmie jest. Ja zresztą bardzo lubię te zdjęcia Weroniki Bilskiej i to, jak ona jakby te sceny erotyczne ukazuje. Uważam, że jest w nich bardzo dużo czułości i właśnie ona jest w stanie rozpalić zmysły. Ja nawet kiedy na swoich mediach społecznościowych tam oznaczam ten film, to zaznaczam hashtag Precz z pruderią. Bo myślę, że mamy jej wystarczająco dużo na co dzień. No ale też sądzę, że ciekawe było właśnie znalezienie się w takiej historii, w której poza wszystkim, o czym już powiedzieliśmy, jednak wy sobie też pozwalacie na pewną dawkę humoru. Tam pewne sytuacje, no nawet te zmysłowe gdzieś bywają odrobinę też zabawne, no bo w punkcie wyjścia albo dojścia. Tak. Są takie właśnie tutaj specjalne. No nie wiem, czy to jest właściwe określenie, takie puszczenie oka do widza, ale no w każdym razie taki troszkę cudzysłów. Tak, tak. No takie jest też kino Łukasza Grzegorzka, że tam jest dużo poczucia humoru zawsze. I to jest poczucie humoru, można powiedzieć, czarne. I ja to poczucie humoru bardzo cenię i lubię. I w ogóle też uważam, że śmiech to zdrowie. I ja lubię te przełamania. One dają jakiś taki powiew świeżości, trochę oddechu. Więc no taki jest język Łukasza. Nie traktuj tego jako taniego komplementu, bo to absolutnie nie to, ale trudno uwierzyć, że twoja bohaterka w filmie ma tyle lat, ile ma, bo akurat wyglądasz naprawdę na mniej zdecydowanie i to się akurat tu chyba bardzo przydało w tym filmie, no bo nie da się ukryć, twój partner filmowy, no i w tej historii też romansowy, życiowy, no jest dużo młodszy. Tak. Ja też przyznam, że kiedy się okazało, że wygrałam ten casting i zdawałam sobie sprawę, ile jest tam scen, w których powiedzmy, że będę latać po prostu w samych majtkach, przygotowywałam się też do tego filmu. Poszłam od razu do trenera, przeszłam na dietę, głównie dlatego, żeby sama ze sobą czuć się komfortowo i czuć się swobodnie, ale też chciałam, żeby moje ciało po prostu dobrze wyglądało w kamerze, właśnie żeby ono się dobrze fotografowało, więc też włożyłam w to, przyznam, trochę pracy. No i efekty są widoczne. Jakie... Trener bardzo zadowolony. Tak? Tak. A powiedz, jak widzowie, z którymi miałaś okazję się zmierzyć, no już po premierze filmu, czy na razie docierają do was, no raczej dobre recenzje, informacje na temat odbioru filmu? Wiesz co, myślę, że one są różne. Niektórym się ten film podoba, niektórzy uważają, że to jest cringe. Dlaczego? Nie wiem, wiesz, że jakby chyba nie czytają jakby tego, że jest to z przymrużeniem oka, właśnie, że traktują że to bardzo poważnie. Bardzo dosłownie. Tak, tak, tak. Przez to jakby one są skrajne, ale ja się cieszę, że ten film budzi skrajne emocje. Właśnie po to jest kino. Ja nie mam takiej potrzeby, żeby rzeczy, które robię, podobały się wszystkim. No i słusznie. Tak. Myślę, że na tym polega sztuka właśnie, że możemy sobie wybrać jakby co nam odpowiada i cieszę się, że tak jest. Ale też sobie uświadomiłem, że no pod koniec filmu tam nie jeden, ale jest taki bardzo mocny pewien zwrot akcji, którego oczywiście tak. Nie zdradzamy. I on może rzeczywiście no, wywołać zdumienie. Tak, u odbiorców. Tak, ja bardzo ten moment lubię i chyba wiem, o którym mówisz. I bardzo chciałam, żeby on był, bo rzeczywiście był taki moment, że się momenty zastanawialiśmy. Były, no. Zastanawialiśmy, czy to nie jest tłumacz. No właśnie tak, można tak pomyśleć, ale później jednak jak się dłużej nad tym zastanowić, to w życiu wszystko jest możliwe. No właśnie, czy to nie jest, bo zazwyczaj życie przynosi nam dużo skrajniejsze scenariusze i mówimy, nie, no jakbyś to napisał po prostu w scenariuszu, to nikt by ci w to nie uwierzył. No tak, i są nawet dowody na to w wielu filmach, że życie często pisze naprawdę najbardziej niewiarygodne scenariusze, których by pewnie autorzy nie wymyślili. Marto, rozumiem, że powoli już się zbieramy, pakujemy walizkę, by spotkać się niedługo również na tym pięknym w tym roku 50. jubileuszowym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Tak, wybieram się, bardzo się cieszę. Przyjeżdżam tam właśnie specjalnie na pokaz Trzech Miłości. Cieszę się, że jadę nad morze z tym filmem. I nie tylko z powodu Trzech Miłości pojawisz się w Gdyni, tak. Ale oczywiście tu na chwilę dorzućmy głos reżysera filmu Łukasza Grzegorzka. Będziesz tam w miłym towarzystwie. To jest festiwal polskich filmów fabularnych, więc mamy pełną przekrojówkę. Wiemy, że nasz film jest osobny, trochę inny. Cieszymy się bardzo, że znaleźliśmy się w konkursie głównym, co nie było dla nas takie oczywiste. I cieszymy się, że ta erotyka może też dotrzeć pod strzechy w polskiej kinematografii, właśnie Teatru Muzycznego w Gdyni. I zobaczymy, jaka będzie reakcja widzów. Miejmy nadzieję, że teatr wytrzyma. Z gorąca, tak? No tak, opały już zalżają. Miejmy nadzieję, że widownia przede wszystkim będzie się dobrze bawiła, a przy okazji będzie miała materiał do refleksji, bo tego szukamy w kinie. To znaczy połączenia rozrywki, zabawy z tym, żeby coś głębiej przemycić, a może się niektórym przyjść, no niektóre sceny. Na to liczymy. No, niektóre sceny mam wrażenie, że mi się śnią, bo wracają do mnie. Ale się cieszę. Nawet jeśli są to sny na jawie, to jednak gdzieś mocno zapadły w pamięci. No jak myślisz, wytrzyma Teatr Muzyczny? Bo pamiętajmy, że specjalnie wiele osób przyjeżdża do Gdyni, choćby nawet całe środowisko filmowe, właśnie po to, by oglądać filmy, więc wiele osób pewnie też jeszcze nie zdążyło Trzech Miłości zobaczyć, tak. Zobaczy w Gdyni dopiero. Nie wiem, czy wytrzyma, to się okaże, ale ja im życzę, żeby się dobrze bawili przede wszystkim. I zawsze jak ktoś mnie pyta, jakie mam oczekiwania wobec tego filmu, to poza jednym. Chciałabym, żeby ludzie chodzili na randkę na ten film, a potem poszli gdzieś dalej. Razem. Dobrze, to zamykamy może temat Trzech Miłości i zamykamy go pewnie w Trójce. Być może różne właśnie wątki pojawią się jeszcze przy okazji festiwalu w Gdyni, ale powiedzmy o tym drugim filmie, także konkursowym, chociaż to już nie konkurs główny, który także zaprezentujesz na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Tak, jest to film przepiękny w reżyserii Katarzyny Priwiezenciew, który miał swoją premierę na początku tego roku. Zapraszam też Państwa bardzo serdecznie na ten film. Jest to komedia o tym, jak kobiety w różnym wieku pragną zmienić coś w swoim życiu. Jest on bardzo przyjemny, ja bardzo lubię ten film. Gram tam mamę dwójki dzieci, która jakby po momencie tego pierwszego etapu macierzyństwa postanawia wrócić do, że tak powiem, żywych i chce wrócić do pracy i trochę zawalczyć o siebie. Jest to bardzo przyjemne, myślę, ciepłe kino, mądrze zrobione. No to będzie okazja, by również ten film, bo on miał już swoją premierę tak. Wiosną, będzie okazja, by sobie przepiękne przypomnieć, choćby w Gdyni. Tak. Czyli jeden film masz w konkursie perspektywy, drugi w konkursie głównym. Tak. Dobra reprezentacja. Tak. Jaki efekt zobaczymy? No a powiedz, jaki teraz czas dla ciebie, poza oczywiście wyjazdem na festiwal w Gdyni? Czy teraz pracujesz, czy może troszkę spokojniej? Taki moment zatrzymania, jak to jest? Mam teraz taki momencik zatrzymania, chociaż w październiku wracam na plan. Muszę dokończyć film, który zaczęłam na początku tego roku, taką dużą koprodukcję pod tytułem Each of Us, o więźniarkach obozu koncentracyjnego Ravensbrück. I jest to reżyserowane przez 4 reżyserki z różnych krajów. Z Polski reprezentuje nas Anna Jadowska. I to jest znowu, bo wspomniałaś na początku rozmowy o powrocie do reżysera Łukasza Grzegorzka, a to jest twój powrót z kolei do Ani Jadowskiej, absolutnie tak. Doskonale ci znanej autorki. Tak, tak. Pracujemy z Anią razem od lat i się też przyjaźnimy. Bardzo się cieszę, że jestem w tym projekcie, bo rzeczywiście to jest pierwsza taka międzynarodowa rzecz, jaka do mnie przyszła. I jest to duże wyzwanie, no bo sam temat jest rzeczywiście bardzo trudny i ważny. Gram tam polską więźniarkę, która jest poddawana eksperymentom medycznym i jest w takim momencie jakby, kiedy podejmowana jest próba wydostania się z tego obozu. Więc ważny temat, trudne zdjęcia. Teraz w Hiszpanii będziemy kończyć wnętrza. Proszę trzymać za nas kciuki. No bardzo, bardzo poważny temat. Tak. Rozumiem, że premiera tej międzynarodowej produkcji. Myślę, autorstwa, że będzie w przyszłym roku. No właśnie, autorstwa czterech reżyserek, tak. Pewnie w przyszłym roku. Tymczasem wciąż zapraszamy do kina na Trzy Miłości. Tak. Zapraszamy na festiwalowe spotkania z Martą Nieradkiewicz. Zapraszam bardzo serdecznie do kin. Nasz film jest ciągle w kinach. Weekend ma padać, więc można się wybrać. No właśnie, dziękujemy za to piękne zaproszenie. Czyli co? Nie było stresu? Nie, z tobą jak zwykle nie było stresu właśnie, tylko trochę zapomniałam, że wiesz, jak to było. No to zapraszamy, musisz bywać częściej. Dziękuję. Bardzo to przyjemne było również dla mnie spotkanie. Marta Nieradkiewicz, odtwórczyni jednej z głównych, ważnych ról w filmie Łukasza Grzegorzka 3 Miłości. Dziękuję za spotkanie. Ja też dziękuję. A już za chwilę zaproszenie do kina również na wiele, wiele filmów. Tym razem nie usłyszymy w nich głosów aktorów, ale usłyszymy piękną muzykę. Za chwilę spotkanie z Elżbietą Wysocką, bo to ona właśnie wprowadzi nas w temat i w program Święta Niemego Kina, które w Warszawie już w przyszłym tygodniu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W wypadku tego wydarzenia możemy mówić już o wieloletniej tradycji. To prawda, w tym roku jest już 20. rocznica od rozpoczęcia Święta Niemego Kina. Co roku witamy widzów kolejną porcją znanych i nieznanych filmów niemych, zawsze z muzyką na żywo, to jest takim emblematem naszej imprezy. I właśnie często łączymy te stuletnie, albo nawet więcej niż stuletnie filmy z muzyką współczesną, elektroniczną, poszukującą, czasem jazzującą, ale zawsze jest to zaskakujące i bardzo niepowtarzalne zderzenie. W tym roku Święto Niemego Kina ma właściwie taki swój prolog, bo wszystko tak naprawdę rozpocznie się w przyszłym tygodniu, w czwartek, ale pierwsze wydarzenia związane z niemym kinem już w środę, tak? To prawda. Święto Niemego Kina będzie w dniach od 17 do 21 września, a 17 zapraszamy byłych i obecnych pracowników na takie spotkanie jubileuszowe, ale jest ono otwarte. Będziemy pokazywać film, od którego wszystko się zaczęło, czyli Tajemnica Pokoju numer 100. To jest film, który został cudownie odnaleziony w holenderskim archiwum, iFilm Muzeum, odrestaurowany i wówczas rozpoczęła się ta nasza mania związana z poszukiwaniem i pokazywaniem filmów niemych. Zaprosiliśmy do